نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم په دې درس کې به ان شاء الله د دې بیان کوو چې په دیموکراسۍ کې د قانون د جوړولو د یو شی د حلالولو یا د یو شی د حرامولو اختیار چا سره دی ولس سره دی دا واک د چا دی د ولس دیموکراسي دا تعین کړې ده او دا یې مقرر کړې ده چې ولس هغه څوک دی چې تحلیل او تحریم به کوي ولس هغه څوک دی چې قوانین به جوړوي مادې به جوړوي د دغې قوانین او اصول او د دغې مادو په رڼا کې به خلک خپل مشکلات او خپل جنگ جګړې او شخړې حل او فصل کوي د همدغې قوانینو په رڼا کې هم د دغې قوانینو په نظر کې نیولو سره او دا ډیموکراسي ده چې ولس ته یې د بعضې شیانو د حلالولو او د بعضې شیانو د حرامولو حق ورکړی دی یعنی د ولس اکثریت چې په څه شي باندې فیصله وکړه چې دا به منه وي دا به حرام وي یا به حرام وي او د ولس اکثریت چې په څه شي باندې فیصله وکړه چې دا به حلال وي یا به حلال وي دغې ته تشریع وایي دا د ځان نه حلالول او حرامول دا تشریع ده دا شریعت جوړونه ده دا قانون جوړونه ده دا د مادو او د اصولو جوړونه ده دا کار دی د الله رب العالمین دا خاص دی الله پورې او په دیموکراسۍ کې دا حق چاته ورکړی کیږي ولس ته او ولس هم په اول ځل باندې خپل نمایندګان وټاکي همدغه حق یې دغه اختیار یې دا استعمال کړي او نور بیا اسې په مفتو کې کافران شي په مفتو کې کفر وکړي هم د دوی نمایندګان بیا ځي په پارلیمان کې ناست وي قوانین جوړوي څومره کفر چې کوي او شر چې کوي بس د دې رای ورکوونکو د دې ووټ ورکوونکو په دغې کفر او شر کې برخه وي نو په ډیموکراسۍ کې د تشریع د قانون د جوړولو د مادو د جوړولو او د حلالولو د حرامولو حق ولس ته ورکړی شوی دی لکه دا چې د لفظ د دیموکراسۍ نه هم واضح دی او ښکاره ده ځکه دیموکراسي څه ته وایي حکم الشعب یعنی د ولس واکداري او لکه دا خبره چې واضحه ده په هغه ملکونو کې په کومو ملکونو کې چې دیموکراسي وضع شوې ده او دیموکراسي هغوی اختراع کړې ده چا چې دیموکراسي جوړه کړې ده نو د دغې خلکو په ملکونو کې لکه امریکا او یورپ پاږي کې چې دا خبره واضحه ده او برملا ده چې الته قوانین څوک جوړي یعنی د ولس نمایندگان یعنی حلالوال او حراموال د چا په اختیار کې وي د ولس د نمایندگانو د پارلیمنت ولی په اسلام کې د تشریع حق دا ایوازي او ایوازي الله رب العالمین د فاره ده د قانون جوړولو حق د چا دی یوازې د الله دی د بل چا شراکت د الله سره په دې کې نشته الله یوازې دی په تشریع کې د قانون په جوړولو کې الله رب العالمین یکی یوازې دی او قانون جوړول د الله رب العالمین د خصائصو نه هغه ډیر خاصترین خصیصه ده او د الله رب العالمین د خصوصیاتو نه هغه ډیر مهمترین خصوصیت دی چې الله رب العالمین په دې کې د ځان سره هیڅ شریک نه قبلی او د دې حق ورکول د الله نه سوا بل چاته بل چاته د دې حق ثابتونه چې هغه قانون جوړ کی دا د الله سره شرک دی شرک اکبر هغه شرک چې د هغې په وجه سړی د اسلام د دایرې نه بوټ وځي الله تعالی فرمایي ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ایا د دې خلقو د لپاره شریکان شته یعنی داسې څوک چې د الله سره شریک وي د الله سره برخدار وي او دغه برخدار د الله سره او دغه شریکان څه شی کوي د دې خلقو د لپاره دین جوړوي احکام وضع کوي قوانین وضع کوي اغه قوانین چې الله رب العالمین په حکم نه دی کړی اجازه ته چاته نه دی ورکړی د دې چې د الله نه سوا دی بل څوک قانون جوړ کی دا حق بل چاته نه دی میرا نو الله رب العالمین په دې آیات کې اغه خلقو ته چې وی قوانین وضع کوي او اصول وضع کوي او ماده وضع کوي د دې لپاره چې د خلکو په منځ کې چې کوم جنگ جګړې او شخړې راځي دغه شخړې حل فصل شي د دې قانون په رڼا کې. نو څوک چې دغسې قانونونه جوړوي او مادې جوړوي نو دا د الله سره شریکان دي، او د الله سره خو شریک نشته، نو دا د الله سره دشمني ده، دا د الله سره شرک کونه ده او کفر او ارتداد دی. نو الله دغسې خلکو ته شرکا وایي. یعنی معلوم شو چې دا کار شرک دی، دا شرک اکبر دی. او عدی بن حاتم رضی الله عنه کوم چې حسن درجه کې روایت دی، حسن حدیث دی، امام احمد او امام ترمیزی روایت کړی دی، او امام ترمیزی ورته حسن ویلی دی. او معاصر علما او کوم چې د سند فوهان علما دی لکه یو پاکی البانی صاحب دی، هغه هم د دې تحسین کړی دی او سند ته حسن ویلی دی لکه امام ترمیزی چې ورته حسن ویلی دی. نو په دغه روایت کې دا دی چې عدی بن حاتم رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه دا آیات واورېده چې نبی علیه السلام لوستو: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دی یهودو دوی څه کار کړی و؟ دوی خپل علما او خپل پیران په خدای سره نیولي و، د الله نه سوای خدایان جوړ کړي و. نو خدای خو هغه چاته ویل کېږي، الله خو هغه چاته ویل کېږي چې د چا عبادت کېږي که نه. نو عدی بن حاتم سره دا سوال فایده شو. عدی بن حاتم وی: فقلت له انا لسنا نعبدهم. ای د الله پیغمبره، مونږ خو د دغې د دې پیرانو او د دغې علماو عبادت نه و کړی. نو الله پاک څنګه دې یاد کې وایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا؟ یعنی رب خو هغه چاته وایي چې د چا بندګي کېږي، نو مونږ خو د هغې علماو بندګي نه وه کړې، مونږ خو د دغې پیرانو بندګي نه وه کړې. نو نبی علیه السلام ورته وایي چې دلته ستا ذهن بند دی ای عدی، الیس یحرمون ما احل الله فتحرمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ایا داسې نه وه چې دی پیرانو او دی علماو چې به څه شی حلال شی به حرام کو، هغه شی چې الله به حلال کړی او دوی به بند کو هغه هغه به حرام کو، نو تاسو به مو هغه حرام ګڼو، په دې حرمت کې به مو له تابعداري کوله، اطاعت به م کوو. ویحلون ما حرم الله فتحلونه، او کوم شیان چې الله حرام کړي و دی خلکو دی علماو پیرانو به حلالول، نو تاسو به م ورسره پکې خبره ورله منله. نو عدی بن حاتم پوه شو، نو وایي ما ورته وویل چې بلا، ولې نه همداسې خو وه؟ نو نبی علیه السلام وویل: فتلک عبادتهم، خو همدغه د هغوی عبادت دی کنه. څوک چې حلالو ته حرام وایي او حرامو ته حلال وایي، او ته هم ورسره په دې تحلیل د ما حرم الله او په تحریم د ما احل الله کې اطاعت کې او ورسره ایماني، خو همدغه د هغوی عبادت دی کنه. نو دا حدیث د دغه آیت په تفسیر باندې دلالت کوي چې دوی خلکو د یهودو چې دی علما او پیران خدایان جوړ کړي وو، نو دا څنګه جوړ کړي وو؟ یعنی هغوی ته یې حق د تحلیل او د تحریم ورکړی وو، یعنی حق د تشریع ورکړی وو، د قانون د جوړولو د مادو او د اصولو د جوړولو حق یې ورته ورکړی وو. حلال به یې ورته حرام کړو، حرام به یې ورته حلال کړو، دوی به ورسره پکې خبره منله، تابعداری به کوله. همدغه حال نن ورځ نه دی د قوانینو وضعیو والاو، دا د پارلمنټونو والاو، د پارلمنټ کې چې ناست یو قوانین جوړوي، نو دوی د څه شي قوانین جوړوي؟ د ټریفیک، د ټریفیک قوانین جوړول دا خو څه بده خبره نه ده. دوی د څه شي قوانین جوړوي چې دا مدرسې او دا سکولونه په دومره بجو شروع کیږي او په دومره بجو به رخصتي؟ دا خو څه خبره نه ده، دا خو صحیح ده. دوی داسې قوانین وضع کوي چې د الله د قانون په ضد، دوی قوانین وضع کوي چې بشري حقوق به مراعات کیږي، هغه بشري حقوق، هغه حقوق بشریه چې کوم ملل متحد د خوانه فاس شوي دي. خو بشري حقوق د ملل متحد څه دي؟ هغه دا دي چې غل نه به لاس نه پرې کوي، ځکه دا لاس پرې کول وحشت دی. الله وایي دا کار به کوي، او ملل متحد وایي چې نه، دا وحشت دی. قرآن کریم وایي زناکار له سزا ورکوي، که د واده والا یې رجم یې کوي په کاڼو یې ولی ولی تر دې چې مړ شي، او که د واده والا نه یې نو په درو یې ووهئ. د ملل ملحده او د ملل متحده دغه د کفارو د دې طاغوتي اکبر قانون دا وایي چې نه، دا خو وحشت دی، دا خو بربریت دی، دا خو ظلم دی، دا خو د هغه حريت شخصيه ده اغا ذات ده خپل غريزه سرقم استعمال کړه خپل قوت سرقم استعمال کو زنا یو کړنو دا خود اغا خپل شخصي حريت ده خپل شخصي حق ده په دې سم سزا ورکه نو اعتراض پچا راغه د الله په کتاب په الله باندې د الله په رسول باندې دا چې کفر نه نو د کفر ولا کی کفر آیا دې ته وای چې د سی یو غز دو غز اور پسې بابار لکی ویو چې روان یو د لارې کې دوړي کې یو ټوخه لکی ویني دغه کفری دا چې کفر نشي نو بیا په مخ د مځکه د سره کفر شته دی نو په دې پارلمنټونو زمونږ په دې پارلمنټونو کې دغه خواران څه جوړی دغسې قوانین جوړی چې د الله قانون پې ماتوي د ښځو حقوق د ښځې حقوق څه دي ښځه حق دا دی چې د خاوند د کوره وځي د خاوند نه به اجازت نه اخلي د ښځې حق دا دی چې ښځه که لس یاران ځان له جوړوي او که شل دا یې حق دی جوړولی شي او په دفتر کې به د پردي سړي سره یوازې مخامخ او تندی د تندي سره لګولی او سترګې په سترګو کې لګولی ناس وي خیر دی شریعت څه وایي چې ښځه به د پردي سړي سره د اجنبي سړي سره نه ځان لګي دغې ته دوی د ښځو حقوق وایي حقوق زنان ولې ځکه ملل کفریه ملل ملحده هغوی د خوانه د قوانین پاس دي دا نن ورځ چې دا چیغې وهل کېږي چې د اتلسو کالو یا د شلو کالو لاسته راوړنې د زنانو په حق لاسته راوړنې څه دي زنا ته لارې کولاونه ده نور لاسته راوړنې څه دي د قرآن او سنت سره دښمني ده د الله سره دښمني لاسته راوړنه دا ده چې بغیر د محرمه د پردي سړي سره کښېنه ځان له په کوټه کې د پردي سړي سره کښېنه نو چې ځان له ورسره کښېناسته خو درېمې شیطان دی نور به څه پېښېږي خو همدغه دی چې یعنې زنا خو د دوی هغه شخصي حق دی نو د دوی حریت دی د دوی هغه ازادي ده همدغه حقوق زنان دي چې زنا ورته ازاده شي نور په ښځه باندې چا په دې اسلامي معاشره کې ورباندې پړي اچلي دي او چا زورولی ده چې انکا او بیتکا او دا پټی شینکا ته به ځي او کور ته به ته ګټه راوړي ستا حق خو په مېړه باندې دی مېړه به دې یوه سترګه جاړي او بله به خاندي او تاله به نفقه برابروي تاله به لباس برابروي شریعت خو په هغه باندې مقرر کړې ده دا خو څه د یورپ معاشره نه ده چې 50 روپۍ به مېړه اچوي او 50 روپۍ به ښځه او زی او انډې به پېخلي بیا به راوړي او شریکې به پخې او خوري بې دا خو څه د یورپ معاشره نه ده دا اسلامي معاشره ده دلته دا د مسلمانانو ملک دی اګر کې اسلام پکې نشته خو مسلمانان خو پکې شته کنه نو د قوانینو وضعیو جوړونکي د هغوی حال همدغه دی کنه ځکه دوی حق د تشریع چا ته مني دغې پارلمنټ ته دغې کمیټو ته چې هغوی قانون جوړولو دپاره کښېني او قانون تصویبوي او قانون جوړوي او ولس که دا فکر یي چې ځه که دا کفر یي او که هر څه یې خو دغه د پارلمنټ غړي کوي نو دا د پارلمنټ غړي خو د اسمان نه نه دي راغلي دا خو همدا ستا په دې پلیته رایې باندې تعین شوي دي که نه که هغه هر کفر کوي ته پکې شریکي که هغه هر ظلم کوي ته پکې شریکي نو حق د تشریع حق د قانون جوړولو دا الله نه سوا بل چاته ورکول دا شرک اکبر دی او دا کفر اکبر دی او روافظو شیو نجسو کفارو مرتدینو دا حق دوی چاته ورکړی دی خپل امامانو ته شیعه روافظ دوی چې کوم ځان ته مسلمانان وای او په حقیقت کې دوی مسلمانان نه دي د اسلام د دایرې نه بهر دي دوی خو مشرکان دي ځکه د دوی عقیده ده د خپل امامانو په حق له دوی دولس امامان مانی ده فرقه چې کومه اثنا عشریه ورته وای امامیه چې ورته وای جعفریه چې ورته وای دغه ډله چې ده په شیعو کې روافظ دوی د دې دولسو امامانو په حق له دا عقیده لري چې دوی د پاره حق د تشریع شته دوی حق د حلالولو حرامولو لري او دا شرک اکبر دی دا د الله نه سوا چې د هر چا په باره کې څوک دا عقیده ولري هغه کافر دی د ملت اسلامیه نه بهر دی ولی په دیموکراسۍ کې دا حق چاته حاصل دی دا ولسته بل په دیموکراسۍ کې د فیصلې حق دا ولست د فاره دی او په اسلام کې یوازې الله د فاره دی د فیصلې حق څه معنا یعنی د چا په قانون به فیصله کی او هغه شی چې فیصله پکې دي شي هغه څه شی وي د الله پراغلي وحي باندې او د الله د طرف نه پراغلي قانون چې قران او سنت دی دا د فیصلې وړ شی دی د دې نه ما سوا په هیڅ شی باندې فیصله کول دا شرک او کفر دی نو حق د فیصلې چا لره شو الله لره شو ذکر الله فرمائی ولا یشرک فی حکمه احد الله پاک پخپل فیصله کی څوک هم ځان سره نشریکای لکه څنګه چې الله رب العالمین په خپل عبادت کې ځان سره څوک نه شریکوي، نو په حکم او فیصله کې هم الله پاک ځان سره شریک نه لري. ولا یشرک فی حکمه احدا. شیخ شنقیطی رحمه الله وایي ولا یشرک فی حکمه احدا، دا قول د الله چې دی شامل لكل ما یقضیه جل وعلا، ويدخل في ذلك التشريع دخولا اوليا. بدي ايات كي وي دا قوانين جوړول دا شامل دي او داخل دي د ټولو نه اولم دا پکې داخل دي وي دا قانون جوړول د دې آیات لاندې د ټولو نه اولم دا پکې داخل دي دا قانون جوړول. نو څوک چې قانون د الله د قانون نه سوا بل قانون جوړي نو دا په دې آیات کې شامل دي. ولا یشرک فی حکمه احدا، څوک چې قانون جوړي هغه مشرک دي، هغه د الله سره ځان شریکوي په دې قانون جوړولو کې، نو دغه مشرک شو، کافر شو، مرتد شو، د اسلام د دایرې نه بهر شو. په بل آیت کې الله تعالی فرمایي ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. سوره یوسف څلوېښتم نمبر آیات الله فرمایي چې د فیصلې حق نه دی ثابت بګر الله لره دی، فیصله یوازې الله دپاره ده، او الله حکم کړی دی چې تاسو به بندګي نه کوئ مګر یوازې د الله به کوئ. دا وروسته دا غایه چې په دې آیت کې ذکر شو امر الله تعبدوا الا اياه، رستو د دینه چې الله ول ان الحكم الا لله، اشاره ده دې ته چې الله لپاره فیصله یوازې ګڼل، یوازې الله لپاره حق د فیصلې ثابتول د توحید دی. او څوک چې دا حق غیر الله ته ورکوي دا د غیر الله عبادت دی. نو ځکه یې اخر کې راوړو چې امر الله تعبدوا الا اياه، نو په عبادت کې د الله سره څوک شریکول کفر دی کنه، شرک دی کنه، اتفاقي یقیني. نو په فیصله کې د الله سره څوک شریک ګڼل دا کفر دی، شرک دی، د اسلام نه وطنه دا، د شیطان عبادت دی. دا په بل آیت کې الله فرمایي الا له الحكم، خبردار، خاص او یوازې د الله دپاره فیصله ده. له الحكم، یوازې د الله دپاره فیصله ده، بل څوک د فیصلې حق نه لري. یعنی فیصله څه معنی؟ د الله دپاره یوازې فیصله ده. یعنی دا د دو کسانو منځ کې چې جګړه راشي نو فیصله یې الله کوي، فیصله خو یې قاضي کوي، دغه فیصله نه. یعنی فیصله دا معنی چې د دې خلکو دغه شخړه چې حلېدی شي نو د چا په حکم به حلېدی شي؟ د الله په حکم. د الله حکم څه شی دی؟ هغه قانون چې د الله د خوا نه جوړ شوی دی، څوارلس سوه کاله مخکې نازل شوی دی په محمد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، په دغه قانون به فیصله کیږي. دا فیصله مختص ده د الله قانون پوری، د دین ما سوا په بل قانون کې وشو دا د الله سره شرک دی. او په بل آیت کې الله فرمایي وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. د خلکو په منځ کې اے پیغمبره فیصله کوه د الله د قانون مطابق، د وحی مطابق، او د دې خلکو د خواهشاتو تابعداري مه کوه، د دوی خواهشاتو پسې مه ځه، او د دوی نه ځان وساته. داسې نه چې د الله د حکم نه دی واړی، د الله د بعضې حکم نه دی واړی، د دوی تابعداري به نه کوي، د دوی خواهشاتو پسې به نه ځي. نو پیغمبر ته حکم د دې شوی دی چې د الله د قانون نه سوا په بل شي به فیصله نه کوي. ولی په دیموکراسي کې دا فیصله په څه شي کېږي؟ د پارلمنت د خوا نه په جوړ شوي قانون باندې، د پارلمنت له خوا نه په جوړ شوي قانون باندې. کله د پارلمنت د خوا نه قانون جوړیږي او کله د پارلمنت د منځ نه یو لجنه او یو کمیټې وټاکل شي، هغه قانون فوهان هغوی قانون جوړ کړي. او که څوک دغې قانون ته بیا د الله د قران او د سنت سره موافق قانون وي، دا ځان گمراه کونه او ځان بیقله کونه، ځکه ده چې د الله قانون جوړ دی، ستا پارلمنت ته ضرورت نه لري، ستا لجنې او کمیټې ته ضرورت نه لري چې ته قانون جوړې، د الله قانون جوړ دی. خو په ډیموکراسۍ کې انسان حر دی، انسان آزاد دی، د ځان دپاره چې کومه فیصله اختیاروي هغه په دې کې خود مختار دی او دغه واک دی. ولی په اسلام کې هغه څه به ځان دپاره مختاروي چې الله رب العالمین د دپاره مختار کړی وي. الله چې د دپاره کوم قانون وضع کړی دی او کوم اصل یې وضع کړی دی، کوم شی حلال کړی دی هغه حلال به وي، او کوم شی چې حرام کړی دی هغه حرام وي. د الله د پولو نه تجاوز به نه کیږي، ځکه الله رب العالمین د دې ټول عالم خالق دی، او الله رب العالمین په خپل مخلوق باندې خفيږي چې کم حکم او کم فیصله او کم اصول او کم قوانین او کم مادي د دې خلقو د دې مخلوق د لپاره فائدہ مندي دي او کم د دې لپاره ضرر مندي دي، کم د دې په خیر دي او کم د دې په شر دي. ځکه د عالم چا فائدہ کړی دی؟ الله. د دې عالم خالق څوک دی؟ الله. الله فرمای ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون. د دې خلقو د فار اختیار نشته چې د خپل ځان د فار خپل تګلار او خپل ځان د فار قوانين او مادي او اصول جوړ کی او داغي پرنا کی چلیږي او جون تیرې نه نه. الله را لېګلې قانون، الله را لېګلې مادي په مغه باندې بچلیدل کی، او که څوک دا غینه ما سیوا ځان ته اختیار ثابت کی چې دا خو زما اختیار دی چې زه کوم قانون باندې فیصله کوم، او دا اختیار ځان لول کی، نو الله وی سبحانه وتعالى عما یشرکون، دا شرک دی. او الله سره چې دا خلک کوم شرک کوي د دین الله پاک پاک دی، یعنی معلوم شو دا کار شرک دی. سوره قصص 18 نمبر کې الله پاک دا فرمایي. په بل آیت کې الله فرمایي والله يحكم لا معقب لحكمه. الله فیصله کوي، فیصلې الله کوي، د الله د فیصلې څوک ردونکی نشته، داسې څوک نشته چې هغې دپاره دا حق حاصل وي یقیني چې د الله فیصله رد کړي، او که څوک یې ردوي نو دا د هغه دشمني ده د الله سره. نو د الله رب العالمین په حکم او فیصله باندې اعتراض نشي کېدی. هغه زما ستا خالق دی، هغه زما ستا تربیت کوي، هر لحظه کې ما او ته الله ته محتاج یو. نو په دنیوي امورو کې چې څوک د یو شي مخترع وي او چا یو شی ایجاد کړی، یو ماشین دی ایجاد کړی وي، نو همدغه انجینیر د دقیق خپل مخترع شي چې دا کوم شی اختراع کړی دی او جوړ کړی دی او راویستی دی، د دې په حقیقت پوهیږي، د دې په فوایدو او د دې په ضررونو او د دې په مفاسدو باندې پوهیږي. بل څوک نه پوهیږي، چا چې جوړ کړی دی هغه پوهیږي. که بل څوک پرې پوهیږي نو الله پوهیږي چې دا شی مطالعه کړي او د دې د حقایقو نه او د دې د فوایدو او اضرار نه ځان خبر کړي. ولې چا چې جوړ کړی دا خو د مخکې نه پوهی دی چې دې کې دا فرزه دا کار کوي، که دا نقصان شي نو داسې نقصان راځي، ټول اضرار او ټول فواید پیژني. دا خو لا په مخلوق کې، نو ستا په هغه ذات باندې څه ګمان دی چې هغه د ټول عالم خالق دی او فیدا کوونکی دی؟ هغې دا ټول عالم بې مثاله فیدا کړی دی، ما او تای پیدا کړی، دا ټول مخلوق یې فیدا کړی دی، او زما او ستا د ګزران کولو دپاره او د ژوند تېرولو دپاره یې اصول او حدود وضع کړي دي چې ستاسو دغه اصول شو په دې به چلیږئ، د دې نه به تجاوز نه کوئ. نو هغه خو زما او ستا په مصالحو مفاسدو باندې خفوی دی، زما او ستا چې کوم شي کې خیر دی په هغې الله خفویږي، زما او ستا چې په کوم شي کې شر دی په هغې الله خفویږي. هغه راته دغه اصول وضع کړي دي، نو د دې وجې نه الله رب العالمین دا حرام کړی دا، او دې کفر او شرک ګرځولی دی چې د الله د اصولو نه غیر موږ نور اصول اختیار کړو، د الله د قوانینو نه غیر موږ نور قوانین اختیار کړو. ولې په ډیموکراسۍ کې دا کیسه نشته؟ په ډیموکراسۍ کې چې په کم قانون باندې، ولو که د الله دشمني پکې وي، چې په کم قانون باندې د اکثریت فیصله وشو، مغه قانون هغه حق دی او په مغه باندې به عمل کی. دیموکراسي دغه ته وایي. او څوک چې وایي چې نه زموږ اسلامي دیموکراسي ده، نه دا اسی دیموکراسي پسې خندا ده، او د ټولو ناول اسلام پسې خندا ده. اسلامي دیموکراسي اسلامي کفر، اسلامي دیموکراسي والله العظيم معنی څه؟ اسلامي کفر. دیموکراسي د غرب او د یورپ ایجاد دی، او ټول د اسلامي نوم ورکه. ولې دغه اسلام په هاندي کنه؟ دا تاسو ته الله پاک پیغمبران را لېږلي دي چې تاسو ته به د اسلام تهذیب کوي او د اسلام هغه تراشل بدرته کوي. او بدبختو، ستا د اسلام دښمن تاله خیسته اسلام جوړولی شي، د الله نه تاله خیسته اسلام جوړولی شي، د الله نه تاله خیسته اصول او خیسته قوانین وضع کولی شي. ته په خپل رب اعتبار وکه، ته په خپل رب یقین وکه چې دغه رب ستا خالق دی، او ستا په خیر او شر باندې خفوی دی د غرب او د یورپ نه. نو غرب او یورپ چې تاله کوم اسلام غواړي، دغه اسلام نه دی، دغه دیموکراسي ده. په اسلام باندې نومول شوی دیموکراسي ده، دغه اسلام خو نه دی. د دې مثال خود سي دی لکه ګندګي را بند کی په یو ډبی کې، او د پاسه په ویل کې حلوا، نو حلوا کې دی شي دیموکراسي ګندګي ده. دې سره ته څنګه د اسلام نوم ملګری کوې؟ اسلامي ډیموکراسي، اسلامي جمهوریت، اسلامي کوپر. والله لازم دا لفظ د اسلام پسې خندا ده او هم په ډیموکراسۍ پسې خندا ده. د ډیموکراسۍ علم برداران هغوی وایي چې اسلام او ډیموکراسي دا نشي یو ځای کېدی، او ته چې د هغې بړې څه یې او د هغې هغه خواره شي وینځي چې د وینځي کالي وینځي، ته چې د هغې هغه د وینځي وینځي، نو ته وایې چې اسلام او ډیموکراسي جمع کېږي. خو چا چې ډیموکراسي وضع کړې ده او جوړه کړې ده هغوی وایي نه جمع کېږي. نو په ډیموکراسۍ کې د شخړو په وخت کې او د جنګ جګړې په وخت کې رجوع به څه ته کېږي؟ هغه دستور او هغه قانون ته به کېږي چې کوم د پارلمان له طرف نه، چې دا پارلمان نمایندګان د ولس دي، د دوی د خوانه چې کوم قانون جوړیږي، نو په وخت د شخړو کې به رجوع دغه قانون ته کېږي چې د دغه قانون په رڼا کې دغه شخړې حل و فصل شي. خو ولې د اسلام له نظره رجوع څه ته کېږي د جنګ جګړې په وخت کې؟ واحده، کتاب الله و سنت رسول ته. ځکه خو الله تعالی فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وي كبصشي كم جنگ جگڑا پیخا شوا، خپل ما بین كم جنگ جگڑا پیخا شوا، اختلاف امراغه، نو دا تنازع و دا جگڑا و دا شخلم الله و دا الله رسول تا وافس کئی، دا الله کتاب تا و دا پیغمبر حدیث ته وافس کئی که ایماندار استی، که پا الله می یقین وی او پا دوستانه او رزم یقین وی پا آخرت باندی، نو که یقینی مومنان استی، نو دا دا حل و فصل دا فارا خبلی شخری قرآن و سنت تا ویستی، اسلامی نظام تا ویستی، دیموکراسی تا نا، دا فارلمنت دا خوان جولشی وی قانون تا نا، دا ولس دا خوان جولشی وی قانون تا نا، دا ملک او دا جرگی دا خوان جولشی وی قانون تا نا، بلکې که مؤمنان یستی په الله او د الله په رسول او په رستنۍ ورځ باندې ایمان لرئ، نو خپلې شخړې به چاته وړئ؟ خپلې شخړې د حل په نیت او د حل په مقصد دا به چاته وړئ؟ الله او د الله رسول ته. الله ته د الله کتاب ته، د الله رسول ته د احادیثو ته، او دا کار غوره دی او انجام یې ښایسته دی. نو په اسلام کې د شخړو د حل فصل دپاره قانون څه شی دی چې هغې ته به رجوع کیږي؟ اگه قرآن و سنت دی. ولی په دیموکراسی که اگه قوانین دی چې یا د پارلمنت خوانه جوړ شي، یا د پارلمنت کې د یو کمیټي د یو لجنې د خوانه جوړ شي، اگه قوانین ته به فیصله وړل کیږي. او د دې لپاره ښایسته شاهد همدغه واقع او نفس الامر دی که نه؟ وګوره نن یورپ ته، وګوره نن امریکا ته، وګوره نن روس ته، نن په اروپا کې چې څومره هیوادونه دي، د هر یو هیواد ته وګوره که نه، دلته قوانین څه شی دي؟ قرآن او سنت دلته وړل شوي دي او پراته دي، خو همدغه پارلمنټ یې جوړوي که نه؟ او یا پارلمنټ کې یوه لجنه او کمیټه انتخاب شي، هغه یې جوړوي، دغه قوانین باندې بیا فیصله کیږي. په یو ملک کې همدغې یورپي هیوادونو کې څه وخت دپاره شراب ګوري حرامي، بیا څو ګوري بېته جایز کي، بېته حلال کي، بېته آزاد کي. او که ته وایې چې نه ډیموکراسي خو اسلامي، نو الله دې د دماغو نه خلاص که چې دا ته خلاص یې، نو ډیموکراسي چېرته اسلامي کیدای شي؟ په اسلام کې پهحاشي عریاني او سینماګانې او ګانې بجانې بند دي. ستا په دې ملک کې ګانې بجانې د دې دپاره دومره ریډوګانې کلاو شوي دي او لیسنسونه ورتلی شوي دي، او د دې فلمونو د نشرولو دپاره دومره سینماګانې ازادې شوي دي. دا لیسنس یې دا د دې حلالوالي او د دې جایزوالي دا لیسنس دا اجازت دا اباحت دا چا ورکو؟ دا خو شریعت کې ناروا ده. که دا اسلامي نظام خو پی په پابندي لګوه که نه؟ اوس دې نه چې ته لیسنس ورکې، نو دا اسلامي نظام دی، دا اسلامي ډیموکراسي ده، دا اسلامي کفر دی. انا لله و انا الیه راجعون. اسلامي ډیموکراسي نه دا معنی اسلامي کفر. والله دا د اسلام د لفظ سره خندا ده، دا د اسلام لفظ باندې مسخره ده. الله رب العالمین دې مونږ ټولو ته هدایت وکړي. یا الله یا رب العالمین، دا افغان ملت، ټول مسلمانان، د ټولې نړۍ مسلمانان ډېر ځورېدونکي دي او ډېر ځورېدلي دي. یا ربه نور پته احسان وکړي، ربه د خپل د سپېڅلي نظام خاوندانې جوړ کړي او دا نظام پرې راولي ربه، او دا ډیموکراسي ته غونډه کړي ربه، دا ډیموکراسي ختمه کړي، د دې زوال راولي ربه. او بالخصوص افغانان ډېر غیرتي خلق دي او ډېر په اسلام مین خلق دي، خو هغه حقیقي اسلام ته نه خلکو پټ کړی دی. څوک ورته کمیونیستي د اسلام په نوم ښیي، اشتراکیت ورته څوک د اسلام په نوم ښیي، څوک ورته هغه قبوریت، قبر فرستی او پیری او شرک پرستی دا ورته د اسلام په نوم ښیي، څوک ورته کمیونیستي د اسلام په نوم ښیي، څوک ورته ډیموکراسي د اسلام په نوم ښیي. او زما دا مظلوم قوم او دا مظلوم ملت په دې کې دوکه کیږي. الله رب العالمین دې د دغې تلبیس راوستونکو او دغه خدا کوونکو او دغه ټګمارانو سره محاسبه وکړي، او الله دې افغان ملت دا مسلمان او باشهامته ملت الله دې دوی د دغې ناولو ناپاکه پنجو نه او د دغې شبکو او د دوی د دجالونو نه وژغوري. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.